Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 18-ն է, օրը ուրբաթ կարծիքաօրթաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում խաղաղություն եւ սեր։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Այսօր մեր ծրագրում ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասներին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակա Պասկերանի և Շամյանի շրջանների հետ։ Խճանկարեջի ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա թերաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Pixart-ը ճանաչվել է iOS համակարգի համար լավագույն ֆոտոխմբագրիչը ըստ CNET ամերիկյան հեղինակային պարբերականի կազմած ցուցակի։ CNET-ը հայկական հավելվածին շնորել է Best Photo App for iPhone տիտղոսը, նշելով դրա օգտագործման դյուրիությունը եւ ֆիլտրերի ու ֆունկցիաների բազմազանությունը։ Բացի Pixart-ից CNET-ի ցուցակում ընդգրկվել են նաև այնպիսի հավելվածներ, ինչպիսիք են Viber-ը, Spotify-ը, Dark Sky-ը եւ Fitbit-ը։ Pixart-ը մեծ ժողովրդականություն է վայելում App Store-ում, այն ունի ավելի քան 300 միլիոն ներբեռնում, իսկ ամսական օգտագործողների թիվը անցնում է 80 միլիոնը։ Իսպանական Sit ընկերությունը Carnet տեխնոլոգիական բրենդի հետ համագործակցության արդյունքում ներկայացրել է ATK crossover-ի կատարելագործված տարբերակը։ Ինչպես հայտնում է Motor.ru-ն, խոսքը ATK Smart City Car կոնցեպտի մասին է, որը կարողանում է ինքնուրույն որոնել եւ գտնել ազատ կայանատեղիներ։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ շարժման մեջ գտնվող crossover-ը մի քանի Twitch-ի միջոցով ավտոմատ կերպով գտնում է մոտակայքում եղած ազատ կայանատեղիները, ինչից հետո համապատասխան տեղեկությունը ուղարկվում է ICT Sit միասնական սերվերին։ Նշվում է, որ հավելվածը օգտագործող վարորդները կարող են անընդհատ արվող թարմացումների շնորհիվ արագ իմանալ, թե մոտակայքում որտեղ ազատ կայանատեղի կա եւ ինչ արժե այնտեղ մեքենա կայանելը։ ԱՄՆ տարածքում աշխատող չինական արտադրության սմարթֆոնների մի մասը զինված է գաղտնի ծրագրով, որը թույլ է տալիս յուրաքանչյուրին 72 ժամը մեկ բոլոր տեքստային հաղորդագրություններն ուղարկել չինական սերվերներին, հայտնում է The New York Times-ը։ Թերթի տվյալներով անվտանգության ոլորտում ամերիկացի մասնագետները վերջերս Android համակարգով գործող սմարթֆոններում ծրագրային ապահովում են հայտնաբերել, որը հետևում է օկտատիրոշ տեղաշարժին ու մենազանգում եւ ինչ հաղորդագրություններ է ուղարկում։ Իշխանությունները վստահ չեն, այդ տվյալները գովազդային նպատակով են օգտագործվում, թե չինական հետախուզության կողմից տեղեկություն հավաքելու համար են։ Անվտանգության ոլորտում աշխատող ամերիկյան CryptoWire ընկերությունը, որը հայտնաբերել է սմարթֆոնների տեղեկատվության ներբերման համար մուտքի գոյությունը, կարծում է, որ այդ ծրագիրը չինական սերվերներին է փոխանցում տեքստային հաղորդագրությունների ամբողջական բովանդակությունը, հեռախոսային համարների ցուցակները, զանգերի ժամանակի օգտատիրոջ գտնվելու վայրի մասին տվյալները եւ այլ տեղեկություններ։ Ընդ որում սմարթֆոնի սեփականատերերը չեն իմացել այդ ծրագրի գոյության մասին։ Ռուսաստանյան BQ բրենդը թողարկել է առաջին մուսուլմանական սմարթֆոնը BeLive անվանումով։ Այս մասին Lentaket.ru-ին հայտնել է ընկերության ներկայացուցիչը։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ սարքը կհաշվարկի աղոթքների ճշգրիտ ժամն ու կտեղեկացնի նամազի մեկնարկի մասին։ Գտնվելու ընթացիկ վայրի հիման վրա սարքը կհուշի սեփականատիրոջը, թե որտեղ է գտնվում մոտակա մզկիթն ու, այսպես ասած, հալալ ճաշացանկով ռեստորանը։ Նշվում է, որ սմարթֆոնի մեջ նաև ղուրան կա, որը կարելի է կարդալ տեքստային կամ լսողական ձևաչափով։ Աշխարհի ամենահայտնի մեսենջերներից մեկը WhatsApp-ը, որը պատկանում է Facebook-ին, հավելել է ամբողջովին կոդավորված տեսազանգի գործառույթը, ինչը պայմանավորված է ԱՄՆ նոր իշխանությունների կողմից հսկողության հավանական ուժեղացման մասին անհանգստությունով, հայտնում է Reuters-ը։ WhatsApp-ը, որը աշխարհով մեկ ավելի քան 1 միլիարդ օգտատեր ունի, միջանցիկ կոդավորման մեթոդը սկսել է գործածել տարեսկզբից, տեխնիկապես անհնար դարձնելով հաղորդագրությունների ընթերցումը կամ զանգերի գախնալսումը ընկերության կամ իշխանությունների կողմից։ Այսպիսով տեսազանգերի նոր ծառայությունը մարդկանց ևս մեկ հնարավորություն կտա հաղորդակցվել առանց գախնալսման սպառնալիքի, չնայած WhatsApp-ը պահում է օգտատերերի մյուս տվյալները, օրինակ կոնտակտների ցուցակը։ Apple կորպորացիան սկսելու է վաճառել իր սեփական Designed by Apple in California գիրքը, որում թվարկված են $300 արժողության սարքերը, հայտնում է Lendan։ Հավաքածուն ներառում է վերջին 20 տարիներին արտադրված համակարգիչների, սմարթֆոնների էլեկտրոնային 450 լուսանկարներ։ Լուսանկարների հեղինակը Andrew Zuckerman-ն է, ու ինչպես մամուլի հաղորդագրությունն է հայտնում, դրանք միտումնավոր համեստ ոճով են ներկայացված։ Apple-ի դիզայնի հարցով տնորեն Jonathan Ivey-ի խոսքով գիրքը կարող է ուղեցույց դառնալ դիզայն սովորող ուսանողների համար։ Գիրքը վաճառվում է հայտնվել նոյեմբերի 16-ին մի շարք երկրներում։ Այն հայտնվել է մեծ ու փոքր տարբերակներով, համապատասխան $300 և $200 գնով։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Այդ պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Հերացել ես իմ կյանքից, գուցե հոգնել ես ինձանից, քեզ հարցնում եմ ուր ես, բայց շարունակ դու լուր ես, ինձ լսեիր ախ երանից, արցունքներ իզուրեն, եթե չունեն մի լուր ես, մի ամիս է կեզանից։ Դե ազա թե ուր ես, արսագոն է թե ում ես, դու գտել իմ փոխարեն։ Դե ազա որ սուտ է, որ այս ամենը սուտ է, կարոտել ես ինձ արդեն։ Դե ինձ ազա թե ուր ես, արսագոն խոստումներդ մոռացա, խաբեցիր ու հեռացա, բայց եթե գտնեմ քեզ, ու թե մի պա կրկեմ ես, կներեմ քեզ, դու գիտես, դե ասա թե ուր ես, ասա գոնե թե ում ես, դու գտել իմ փոխարեն։ Ցիկնը թերում այսօր նոյեմբերի 18-ն է, օրը ուրբաթ, մեր աշխատանքային հերթական շաբաթն է ավարտվում եւ մենք շարունակում ենք օրվա եթերաժամը գալի հանդիպումների ագնկալիքով։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այժմ լսենք Ասկերյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ 2012 թվականից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մշակույթի և Երիտասարդության Հարցերի Նախարարության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման ծրագրի շրջանակներում Արցախի Հանրապետության շրջաններում անցկացվում է մշակութային խաչմերուկ մրցույթը։ Մրցույթի նպատակն է շրջաններում աշխուժացնել մշակութային կյանքը, պահպանել ու տարածել ազգային ավանդույթները, սովորություններն ու լեզվական առանձնահատկությունները, մատաղ սերնդի շրջանում ազգային գաղափարախոսություն քարոզել, հայտնաբերել նոր տաղանդների, ինչպես նաև ներգրավել շահագրգիռ անհատների և կազմակերպություններին մշակութային ժառանգության պահպանման աշխատանքներին։ Մշակութային խաչմերուկ մրցույթ փառատոնն անցկացվում է երկու փուլով՝ նախընտրական և հանրապետական, 4 անվանակարգով՝ բեմադրություն, բանահավաքչություն, արցախյան բառուբան, 1 հայտի հնարավորություն։ Նախընտրական փուլը կազմակերպվում է շրջկենտրոններում, որին մասնակցում են միայն գյուղական համայնքները, իսկ հանրապետականին շրջանային փուլում հաղթած գյուղական համայնքներն ու քաղաքային համայնքները։ Նշեմ նաև, որ մրցույթի մասնակիցների տարիքային սահմանափակում չկա։ Նոյեմբերի 17-ին Ասկերյանի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ մշակութային խաչմերուկ մրցույթի շրջանային փուլը, որին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել շրջանի 15 համայնք։ Ողջունելով ներկաներին, վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի բաժնի վարիչ Ռուսաննա Մկրտչյանը կարևորեց ավանդական դարձած մրցույթի կազմակերպումը, քանի որ դրանով գյուղական համայնքների մշակութային օջախներում աշխուժանում է կյանքը, մատաղ սերնդի մոտ սեր է առաջանում դեպի հայկականն ու ազգային ավանդույթները։ Բաժնի վարիչը ներկայացրեց գնահատող հանձնախմբին և ծանոթացնելով կանոններին տվեց մրցույթի մեկնարկը։ Մրցույթ փառատոնի մասնակիցները ներկայացան ըստ համայնքների և հանձնաժողովի դատին ներկայացրեցին իրենց կատարած նշանակալից աշխատանքը։ Գրեթե բոլոր համայնքների ելույթներում առկա էր անդրադարձն արցախյան ազատամարտ ու ապրիլյան պատերազմ։ Բեմադրություն անվանակարգում, որը ենթադրում էր արցախյան առօրյային առնչվող, սյուժե ունեցող և գրական հայերենով բեմադրություն, մեծ վարպետություն ցուցաբերեցին Նորագյուղի, Խնածախի, Աստղաշենի և Խաչենի համայնքները, որոնք անցան հանրապետական փուլ։ Արցախյան բարուբան անվանակարգում համայնքները ներկայացրեցին արցախյան խաղիկներ Ղարաբաղյան բարբարով հանգախաղերի փունջ։ Այս անվանակարգում հանրապետական փուլ անցան Աստղաշենի, Նորագյուղին, Մադաթաշենի, Սարուշենի համայնքները։ Մեկ հայտի հնարավորություն անվանակարգում, որտեղ հանդես եկան բացառիկ շնորհքով օժտված անձինք ազատ թեմայով, հանրապետական փուլ անցան Նորագյուղի և Աստղաշենի համայնքները, ներկայացնելով ազգային պար, Խաչենի համայնքի մասնակից Յուրա Մարկարյանը իր բացառիկ ու ազդեցիկ արտասանությամբ, Իվանյանի և Ակնախպյուրի համայնքների ներկայացուցիչներ Նարինե Հայրապետյանն ու Գառնիկ Մուսայելյանը հայկական ազգային երգերի գեղեցիկ կատարումներով։ Բանահավաքչություն անվանակարգի արդյունքները կամփոփվեն մշակույթի նախարարությունում համապատասխան մասնագետների կողմից։ Մշակութային խաչմերուկ մրցույթ փառատոնի հանրապետական փուլը տեղի կունենա ընթացիկ տարվա դեկտեմբերին։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Անահիտ Պետրոսյանն էր։ Սիրելի ունկդիրներ, մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են 2-7 զուրփաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Իսկ այս պահին մեզ է միանում Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ 17-ին Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ հրաժեշտ աշնանը խորագրով միջոցառում։ Միջոցառումը նախաձեռնել էր դպրոցի 3-րդ դասարանի դասվար Մարյանուշ Դավթյանը։ Մասնակցում էին նույն դասարանի աշակերտները։ Միջոցառման ընթացքում երեխաները խոսեցին աշնան գեղեցկության, նրա բերած գույների մասին։ Փոքրիկ ոտանավորներով ներկայացրին աշունը որպես բերք ու բարիքի եղանակ։ Նրանք կատարեցին նաև երգեր՝ նվիրված տարվա ոսկեզօծ եղանակին։ Երեխաներին նվագակցությամբ օգնում էր դպրոցի դասվարներից Աննա Աբրահամյանը։ Միջոցառման ընթացքում փոքրիկներին օգնում էին նաև դպրոցի 7-րդ դասարանի աշակերտուհիները, ովքեր կատարում էին Աշուն տատիկի ու Աշնան արևի դերերը։ Աշուն տատիկը մրգով լի զամբյուղ տվեց փոքրիկներին։ Միջոցառման ավարտին դպրոցի տնօրեն Արեգ Նազանգուկասյանը շնորհակալություն հայտնեց երեխաներին եւ դասվար Մարիանուշ Դավթյանին միջոցառման համար։ Աշունը մեր սիրելի եղանակն է։ Շատ գեղեցիկ տոներ մենք տոնում ենք հենց Աշնանը։ Աշունը մեծ բերք ու բարիք է բերում, իր խոսքում ասաց տնօրենը։ Նա նաև շնորհակալություն հայտնեց դպրոցի դասվարներին համագործակցության եւ յուրաքանչյուր միջոցառման ժամանակ միմյանց օգնելու պատրաստակամության համար։ Արեգ Նազանգուկասյանը տեղեկացրեց, որ շուտով դպրոցում կկազմակերպվի նաև հրաժեշտ Աշնանը խորագրով համադպրոցական միջոցառում։ Դուք առաջինն էիք, որ բացեցիք միջոցառումների շարքը։ Համադպրոցական միջոցառմանը մասնակցելու են դպրոցի բոլոր դասարանների աշակերտները, ովքեր ներկայացնելու են սեղաններ, ձևավորված Աշնան բերք ու բարիքով, գույնզգույն տերևներով, ինչպես նաև աշակերտները հանդես կգան երաժշտական, պարային կատարումներով եւ ասմունքով եւ կլինեն հաղթողներ, ամփոփեց դպրոցի տնօրենը։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Երկնիմ իմ սպիտակ աղավնին, նա կեզ մոտ է թրչում իմ անգին, նրան դեմ է ելել չարքամին, բայց թրչում է դեր իմ աղավնին. Հույսնիմ իմ սպիտակ աղավնին, կամ ու դեմ է կրվում իմ անգին, աղթելերը հոգնել են նրա, վախենամ թե նա քեզ չհասնի, բայց թրչում է դեռի մաղանի, կամ ու դեմ կրվելով իմ անգի, ու ինչքան էլ փչի չարքամի, նա գիջնի փոքընքուշ ձեռքերի. Ես համար է վարվում մի բանգին, նա ուզում է դիպչել կոստվերին, ու հանգչել կոդենքին, սերնի միմ սպիտակ աղավնին, նա կեզ մոտ է թրչում մի բանգին, նա ուզում է դիպչել կոստվերին, հանգչել կոկնկուշ ձերքերի, բայց թրչում է դեռի մաղանի, կամ ու դեմ կրվելով իմ անգի, ու ինչքան էլ պչի չարքամի, նա գիջնի կոկնկուշ ձերքերի, քո ձերքերի, քո ձերքերի գիջնի սպիտակ իմ աղավնի, իմ միակ իմ անգին, քո ձեռքերին գիջնի սպիտակ իմ աղավնին, իմ միակ իմ անգին. Այժմ ասենք խճանկար Էջայն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Ում երեխան է ավելի լավը։ Ավելի արագ, բարձր ուժեղ։ Սրանք այն բառերն են, որ բնութագրում են հավակնոտ ծնողներին։ Այս առումով շատ ծնողների կարելի է համարել եսասեր,

Yarız koça, arevi dömürnem Haskuten bohça bohça, barıvıt karnem Yes koça, yarız koça, arevi dömürnem Haskuten bohça bohça, barıvıt karnem Arevi dömürnem ya can, barıvıt karnem ya can Sireleme karnem Arevi dömürnem ya can, barıvıt karnem ya can Sireleme karnem Ինչպես միշտ կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամը ամփոփ ենք օրացույցով խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծնվել են Կարլ ֆոն Վեբերը, գերմանացի կոմպոզիտոր, դիրիժոր, դաշնակահար, երաժշտագիր, Լուի Դագերը, ֆրանսիացի քիմիկոս, լուսանկարչության հիմնադիրներից մեկը։ Լենգդոն Դաունը, բրիտանացի բժիշկ, բացահայտել է Դաունի ախտանիշը, Յան Պադերևսկին, լեհ աշխարհահռչակ դաշնակահար, կոմպոզիտոր, Պատրիկ Բլեքեթը, անգլիացի ֆիզիկոս, նոբելյան մրցանակագիր, Կոնստանտին Ալաջալովը, հայ նկարիչ, Ջորջ Գելափը, ամերիկացի վիճակագիր, մշակել է հասարակական կարծիքի հարցախույս անցկացնելու մեթոդը, Ջորջ Ուոլդը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, նոբելյան մրցանակագիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Քրիստափոր Բաղդասարյանը, ռուսաստանցի հայ ֆիզիկաքիմիկոս, Կոնստանտին Բեսկովը, ռուս հայտնի ֆուտբոլիստ և մարզիչ։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 18-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հաճելի հանգստյան օրեր ձեզ, կհանդիպենք 2-7-ի մեր ավանդական ժամին։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։